Η επιστημονική μελέτη των κυρίων Τσιόδρα και Λίτρα ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Είχε παραδοθεί στον Πρωθυπουργό πριν την επίσημη δημοσίευσή της. Α, ήξερε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος μας είπε ότι ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και είχε παραδοθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Να, αποκαλύφθηκαν όλα. Μοντάζ ήτανε. Εύκολο, γιατί είπε δεν ήτανε και δεν είχε παραδοθεί, αλλά τα δεν εμείς μπορούμε να τα βγάζουμε. Δεν είναι και κάτι δύσκολο για μας. Έχουμε πάρει πτυχία και πτυχία πάνω σε αυτά. Όμως αυτό είναι το αληθινό. Πώς το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, αλλά πολλά πράγματα δεν λέγονται, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ισχύουν. Δεν είναι δυνατόν ο Σωτήρης, που κάθε μέρα μιλάει μαζί του, να μην του είχε δείξει αυτή την έκθεση. Δεν είναι δυνατόν να μην την είχε πάρει ένας υπουργός ο Υγείας τότε ή ο Πολιτικής Προστασίας τότε ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος και να μην είχε αναφερθεί στο Μέγαρο Μαξίμου που τόσο συγκεντρωτικά λειτουργεί την κυβέρνηση. Οπότε ξέρουμε όλη την αλήθεια. Τη βάλαμε και στο στόμα του κυρίου Οικονόμου. Τώρα, τι κανονικά είπε χτες ο κύριος Οικονόμου. Η επιστημονική μελέτη των κυρίων Τσιόδρα και Λίτρα δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Δεν είχε παραδοθεί ούτε στον Πρωθυπουργό, ούτε σε κανένα συνεργάτη του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Πριν την επίσημη δημοσίευσή της. Τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Η μελέτη αυτή που δημοσιεύθηκε στις 13-14 Δεκεμβρίου, πότε δημοσιεύθηκε, δεν είχε έρθει ποτέ στον Πρωθυπουργό και στο Μέγαρο Μαξίμου. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Η Νέα Δημοκρατία βουλιάζει όλο ένα και περισσότερο σε ένα τέλμα ψέματος και αναξιοπιστίας. Ακούγονται αλήθειες. Ακούγονται αλήθειες. Ο κύριος Οικονόμου και χτες, αλλά και σήμερα το πρωί που βγήκε σε κανάλι, έλεγε αυτά. Μεταξύ άλλων κομπιασμάτων και δεν ήξερε τι να πει κάποια στιγμή, αλλά είπε ότι δεν έχει λάβει γνώση στο Μαξίμου, δεν ξέρει τίποτα. Ο Λίτρας, ο καθηγητής, είπε ότι την έδωσε στην ανώτατη πηγή, σε ανώτατη πηγή που αποφασίζει και έχει ρόλο. Κάπου χάθηκε. Όλοι δεν έχετε χάσει πράγματα. Να φτιάξουμε μια φανουρόπιτα στο Μαξίμου κάπου να βρούμε αυτήν την έκθεση. Όλοι χάνουμε πράγματα. Τα βάζουμε εκεί κάπου. Κάποια στιγμή τα ανακαλύπτουμε μετά από καιρό και λέμε: α, η έκθεση του Τσιόδρα και του Λίτρα. Εδώ ήταν και είχα φάει τον κόσμο να τη βρω. Κανείς δεν έχει βρει αυτή την έκθεση. Τη δώσαν οι επιστήμονες, αλλά δεν την έχει βρει κανείς. Και πολύ περισσότερο δεν την έχει. Δεν έχει λάβει γνώση, δεν ήξερε τίποτα απολύτως. Ο Τσιόδρας την έκανε έτσι, μια πλάκα για τον εαυτό του. Είχε περιέργεια να μάθει τι ακριβώς γίνεται στους εκτός ΜΕΘ. Και λέει: δεν κάνω μια έκθεση. Την έκανε, την έδωσε κάπου, αλλά χάθηκε μετά όλο αυτό. Η κυρία Γκάγκα, η αναπληρώτρια υπουργός, χτες ρωτήθηκε στην απογευματινή ενημέρωση. Προσπάθησε και αυτή να τα κάνει καλύτερα τα πράγματα, αλλά τα κάνει χειρότερα. Οι επιστήμονες, ο κύριος Λίτρας, είπε χθες δημοσίως ότι είχαν ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός. Ποιος είχε ενημερωθεί τελικά? Γνωρίζω ότι έχετε αναλάβει πρόσφατα τα καθήκοντά σας. Δεν ήσασταν τότε αναπληρωτέα υπουργός. Αλλά έχει μια συνέχεια το κράτος. Καταλαβαίνω ότι αν οι καθηγητές λένε ότι κάποιους είχαν ενημερώσει και αυτοί δεν ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, θα ήταν στο Υπουργείο Υγείας. Κάθε εβδομάδα έχω μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και προφανώς αυτό υπήρχε και πριν αναλάβω εγώ αυτή τη θέση του Υπουργείου, όπου ελέγχει τα δεδομένα. Να πω επίσης ότι ο ίδιος έχει ζητήσει να βλέπει όλα τα δεδομένα κάθε μέρα. Τα δεδομένα δίνονται καθημερινά, παρακολουθούνται καθημερινά. Να πω επίσης ότι ο ίδιος έχει ζητήσει να βλέπει όλα τα δεδομένα κάθε μέρα. Με τον Σωτήρη τον Τσιόδρα συνομιλώ σχεδόν καθημερινά. Συνομιλώ σχεδόν καθημερινά με τον Σωτήρη. Τρεις φορές την εβδομάδα έχουμε πρωινή σύσκεψη όπου βλέπουμε όλα τα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παλιότερη συνέντευξη μας είχε πει ότι με τον Τσιόδρα μιλάνε σχεδόν κάθε μέρα για όλα τα δεδομένα. Η κυρία Γκάγκα είπε χθες ότι καθημερινά θέλει να λαμβάνει γνώση για όλα τα δεδομένα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Χάθηκε η έκθεση όμως, που ήταν ένα δεδομένο, δεν το λες μικρό δεδομένο, κάτι πολύ σημαντικό και με βαριά μέσα στοιχεία. Αλλά χάθηκε αυτή η έκθεση, κάπου θα είναι σε κανένα συρτάρι, ποιος ξέρει, θα κάνουν κάποια εκαθάριση, κάποιο ψάξιμο, τώρα που θα είναι και αργίες, θα τη βρούνε και θα μας πούνε να η έκθεση. Έγινε μια έρευνα νωρίτερα, θα συνδεθούμε τώρα με Μέγαρο Μαξίμου, αναθέσαν σε ένα στέλεχος του Μαξίμου, Φλωράς λέγεται, για να βρούνε την έκθεση. Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου. Ορίστε. Λέω, ήσουν εδώ. Πώς. Εδώ, μάλιστα, εδώ. Για πες μας, τι συνέβη. Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γεδικιά Ρούγλου, δεν μιλάω. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μιλάγαμε. Και ξέρω ότι την Παπαστάβου να τσακώνεται με τον Αλεξίου. Εσύ Γεδικιά Ρούγλου. Εγώ τώρα δεν σα είπε Ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε. Εσύ Πολυχρονοπούλου. Ορίστε. Κι εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσα με τη Γεδικιά Ρούγλου, έτσι κορίτσια. Εσύ μα πρόσεχε, ναι, αυτό. Ούτε κι εσύ πρόσεξε Λαζάρου. Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που. Πρόσχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδικιά Ρογλου. Που μίλαγε με τον Γέρα Πετρίτη, με την Γιαδικιά Ρογλου ταυτόχρονα και στην άλλη γωνία ήταν ο Σκέρτσος. Και όλοι αυτοί μαζί λοιπόν χάσανε την έκθεση. Αποκλείεται να λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός, εμείς δεν το πιστεύουμε. Δεν θα ήταν Πρωθυπουργός, δεν μπορεί ένας Πρωθυπουργός χώρας να λέει ψέματα, δεν έχει ξαναγίνει. Αν έλεγε ψέματα δεν θα ήταν Πρωθυπουργός, θα είχε φύγει. Και αυτό δεν το λέμε εμείς που είμαστε και αφαιρέγγοι, το λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με τα δικά του λόγια. Γιάννης Λοβέρδος. Αποκαλέσατε αρκετοί ομιλητές της αντιπολίτευσης και διάδοτα του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη ως ψεύτη. Είναι αστείο, γελάω, γιατί είναι αστείο ειδικά για την περίπτωση του Κυριάκου να τον αποκαλείτε ψεύτη. Ο Κυριάκος όπως και ο ίμνος πατέρας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκης ανοίγουν στην κατηγορία αυτών των πολιτικών που με κόστος πολιτικό έχουν πει πολλές και σκληρές και αντιδημοφιλείς αλήθειες και συνεχίζουν να τις λένε. Ο Κυριάκος όπως και ο ίμνος πατέρας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκης έχουν πει πολλές μπούρδες και συνεχίζουν να τις λένε. Ο Κυριάκος όπως και ο ίμνος πατέρας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκης έχουν πει πολλές μαλακίες και συνεχίζουν να τις λένε. Συνεχίζει να τις λέει ο σημερινός πρωθυπουργός. Καταπληκτικό. Αλήθειες. Είναι αλήθειες όλες αυτές. Όντως. Τις λέει ο σημερινός, συνεχίζει να τις λέει ο σημερινός πρωθυπουργός, μας είχε διαβεβαιώσει και γι' αυτό τον είχαμε ψηφίσει ότι δεν θα μας πει ποτέ ψέματα. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι από το δικό μου στόμα δεν θα ακούσουν ψέματα. Δεν θα κοροϊδέψω κανέναν. Μαζί θα κλείσουμε το κεφάλαιο του μεταπολιτευτικού λαϊκισμού. Μαζί θα κλείσουμε το κεφάλαιο του μεταπολιτευτικού λαϊκισμού. Μπράβο! Η Ελλάδα μας αντέχει και στην πανδημία. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλο αυτό που βλέπετε και καθημερινά ακούμε και αντιλαμβανόμαστε είναι η αντοχή της Ελλάδας και στην πανδημία. Το είπε χθες στη Βουλή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φανταστείτε δηλαδή να μην άντεχε και μέσα στην πανδημία τι νούμερα, τι θανάτους, τι διασωληνωμένους και τι μεθ εκτός, εντός θα είχαμε. Ο Άδωνης λοιπόν μίλησε χθες, έθεσε και ένα ερώτημα σε αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνετε πάνω και αρχίζετε. Η κοινωνική καταστροφή, η ανέχεια, η φτώχεια. Βεβαίως όλα αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Τώρα υπάρχουν, δεν υπήρχε ανέχεια και φτώχεια επί του ΣΥΡΙΖΑ. Το ανακαλύψατε. Το ζήτημα στην πολιτική δεν είναι αν υπάρχει, υπάρχουνε. Πάμε προς το καλύτερο ή πάμε προς το χειρότερο. Δεν ξέρετε ότι η ανεργία έχει πέσει στο χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων 12 ετών. Που σημαίνει ότι πολλοί όμως βρήκε δουλειά. Ευτυχώς! Και εν πάση περιπτώσει, εάν υπήρχε όλη αυτή η ανέχεια, όλη αυτή η φτώχεια, όλη αυτή η κοινωνική καταστροφή, γιατί μας ψηφίζει ρε παιδιά ο κόσμος, μαζόχες είναι. Ζουν όλοι σε ανέχεια και φτώχεια και μας ψηφίζουν και μας αναψηφίζουν και μας αναψηφίζουν. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Ζουν όλοι σε ανέχεια και φτώχεια και μας ψηφίζουν και μας ξαναψηφίζουν και μας ξαναψηφίζουν. Και μας ψηφίζουν και μας ξαναψηφίζουν και μας ξαναψηφίζουν. Πόσες φορές τους έχουμε ψηφίσει, αν θυμάμαι, για την ελληνική εδώ βουλή, για τα ελληνικά πράγματα, μία φορά. Πώς προκύπτει, το ψηφίζουν, ξαναψηφίζουν και ξαναψηφίζουν. Έχουν γίνει και άλλες εκλογές. Δεν είχε πάρει χάπια και έβλεπε ότι είναι τριπλά εκλεγμένοι. Τα βλέπε τριπλά τα πράγματα. Αμέσως μετά, αφού είπε αυτά τα πολύ ωραία και έθεσε το ερώτημα αν είναι μαζοχιστές, την απάντηση μπορεί να την δώσει ο καθένας. Στο 211-1080-880 πάρτε να πείτε και τα δικά σας. Ο Άδωνης αμέσως μετά έκανε μια αναφορά σε νούμερα. Να αποδείξει ότι είμαστε πρώτοι στον τάδε τομέα, στον τάδε δίκτυο. Αυτά που ακούμε συνεχώς τις τελευταίες μέρες. Δεν θα ακούσουμε σε ποιους δείκτες είμαστε πρώτοι. Τα ξέρουμε, τα ζούμε όλοι. Δεν χρειάζεται να τα ακούμε συνεχώς. Τα έχουμε εμπεδώσει. Και νιώθουμε πολύ περήφανοι που είμαστε πρώτοι στους δείκτες που ο Άδωνης Γεωργιάδης κάθε μέρα αναφέρει. Απλά έκανε ένα συνδυασμό του εαυτού του με τα νούμερα. Όλα αυτά που λέμε εκεί και κύριοι συνάδελφοι δεν είναι θεωρίες. Δεν είναι αν εγώ έχω τσιριχτή φωνή. Δεν είναι αν ήμουν τηλεβιβλιοπόλης. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε. Θα προλαβαίνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία. Δεν είναι αν κάποιος με συμπαθεί. Κύριος Γεωργιάδης, είναι δική μου επιλογή. Δεν είναι αν κάποιος με αντιπαθεί. Το μπούκο, η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυρίαρχο λαό. Δεν είναι αν είμαι κοντός. Είμαι ένα 78 ύψος, κύριε. Δεν είναι αν είμαι ψηλός. Για την εποχή μου θεωρούμαι ψηλός. Είναι τα νούμερα. Αντέχει και στην πανδημία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευτυχώς. Είναι τα νούμερα. Εδόθη η απάντηση. Είναι η απάντηση που δεν χρειάζεται ερώτηση. Είναι τα νούμερα. Σκεφτείτε μια ερώτηση μέσα σας. Η απάντηση είναι αυτή. Είναι τα νούμερα. Νομίζω κολλάει παντού και δεν αναφορούν όλα αυτά τον Άδωνη. Δεν τα λέει ο Άδωνης που είναι αυτό, αυτό και αυτό. Είναι τα νούμερα. Τεκμηριώνονται όλα αυτά από τα νούμερα. Και βγαίνει και ο Κουρουμπλής χθες. Ταλέντο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ταλέντο, ενώ όλα τα φώτα ήταν πάνω στη Νέα Δημοκρατία, προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στριμωγμένο στη γωνία. Βγαίνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι χθες, και καταφέρνει όλα τα φώτα να τα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ταλαντούχοι, άξιοι, νοήμονες, ξέρουν πολιτικά όντα. Με στρατηγική, με τακτική, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν. Και βγαίνει ο Κουρουμπλής και λέει αυτά που λέει στη Βουλή. Θα απολογηθείτε! Δεν θα το περάσετε έτσι, γιατί μέσα σε αυτό το περιβάλλον δολοφονήθηκαν άνθρωποι! Το καταλαβαίνετε, το συνειδητοποιείτε! Τι έχει συμβεί στη χώρα! Έσχος, έσχος! Αυτό που λέει! Έσχος! Δολοφονήσατε τους ανθρώπους, αυτό κάνατε! Πειμένετε, ντροπή σας! Και Μαρκόπουλε! Είναι ντροπή σας, που σας λέω εγώ! Δολοφονήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι! Αυτή είναι η πραγματικότητα! Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει, δολοφονήθηκαν άνθρωποι. Εάν θέλει θα ανακαλέσει και τον παρακαλώ πολύ να ανακαλέσει. Δεν ανακαλώ τίποτα. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το σκηνικό στη Βουλή χθες είναι σαν τα σύριαλ του Ρίγα Αποστόλου. Φωνάζουν όλοι, φωνάζουν γενικώς, πολύ δυνατά και γίνεται ένας πανίκος. Αυτά είπε ο κύριος Κουρούμπλης. Αμέσως μετά ο ηγέτης Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω από αεροπλάνο, από πού τον διέγραψε. Γενικώς είχαν μια κουλτούρα και καμαρώναν για αυτήν. Ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαγράφονται στελέχη, ό,τι και αν κάνουν. Τελικά τον διέγραψε γιατί πρέπει, λόγω και του Ανδρουλάκη τώρα που μπαίνει στην κεντροαριστερά, θεωρητικώς με άλλα εφόδια, να γίνει η περίφημη διείσδυση στο μεσαίο χώρο. Και ο μεσαίος χώρος δεν θέλει να ακούει για δολοφονίες, δεν θέλει να ακούει τέτοια. Και όλο αυτό προκάλεσε ένα πανικό κυρίως στα social media. Των ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ και των ΣΥΡΙΖΕΟΝ των επαναστατών. Και πολλοί από αυτούς γράφανε χθες ότι πάει η κυριζοσπαστικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, περιμέναμε πολλά και δεν θα έχουμε συγκρούσεις όταν και αν ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Τώρα πάει η ριζοσπαστικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ψήφιζε το τρίτο μνημόνιο, όταν είχε τους κασιδιαρέους, τους έπαιρνε μαζί ο Καμένος, όταν συνεργάστηκαν με τον Καμένο, όταν για 99 χρόνια ξεπουλήθηκε η χώρα, όταν κόψαν το ΕΚΑΣ. Τότε τι ήταν όλα αυτά, ριζοσπαστικά, και τώρα με τον Κουρουμπλή. Σβήστηκαν όλα αυτά και ξαφνικά έπεσε απογοήτευση και μαύρος ουρανός πάνω από την Κουμουνδούρου. Είπαμε Κουμουνδούρου, έρχεται ο Τσακαλώτος να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην Κουμουνδούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο και σε πανικό η Κουμουνδούρου. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. απόλυτο αδιέξοδο και σε πανικό η Κουμουνδούρου. Ο Τσακαλώτος τα λέτε, τα λέμε εμείς. Το έχει πει ο άνθρωπος, ορίστε να αποδεικνύεται εδώ. Αν θέλετε ψάξτε το. Εσείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ θα ξέρετε και περισσότερα. Και βγαίνει και ο Γιάννης Λοβέρδος. Ξαναγυρίζουμε στο Γιάννη Λοβέρδο. Μίλησε στην Βουλή. Λόγω προϋπολογισμού μιλάνε όλοι. Αύριο θα μιλήσουν και αρχηγοί. Αναμένεται ντέρμπι μεγάλο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Γιάννης Λοβέρδος λοιπόν είναι μεγάλος ερμηνευτής, είναι ηθοποιός. Μιλάμε για τον Γιάννη Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας, του βουλευτή, πρώην δημοσιογράφο, να τον φέρετε και εικόνα. Μιλάει και αναφέρεται στη χώρα, στην πανδημία, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση της αβεβαιότητας και της ρευστότητας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας κατόρθωσε να κρατήσει όρθια τη χώρα, παρά το γεγονός ότι φυσικά έχουμε περίπου 20.000 νεκρούς μέχρι στιγμής. Ναι, αλλά ζουν 10 εκατομμύρια, 880 κτλ. Κτλ. Πώς δεν το είπε, είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Είναι αυτά τα επιχειρήματα. Παρά τους 20.000 νεκρούς, η χώρα είναι όρθια. Προφανώς. Αν δεν ήταν και η χώρα όρθια, αλλά είναι διαφορετικά θέματα. Δεν μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση. Οι νεκροί είναι νεκροί από λάθη, αυλεψίες, από τους παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, που κάποιος μπαίνει στην εντατική και δεν βγαίνει. Είναι πολυπίκυλο το θέμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι, το γνωρίζουμε. Έχουμε γίνει και ειδικοί ενώ δεν ήμασταν. Και η όρθια χώρα είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό θέμα. Εκεί που ήταν ωραίος ο Γιάννης Λοβέρδος και τον θαυμάσαμε και μας αποζημίωσε, γιατί ελπίζουμε και περιμένουμε πολλά από τον Γιάννη Λοβέρδο. Οπότε μιλάει, δίνει πόνο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να δώσει. Είναι όταν περιέγραψε και αυτός συνάντηση με πολίτες στο δρόμο. Ευτυχώς, επειδή εγώ περνάω κάθε μέρα στην περιφέρειά μου και επειδή περπατάω κάθε μέρα, και σήμερα το πρωί ήμουνα ώρες στο Εγάλεο, πρέπει να σας πω ότι αυτό που λένε οι πολίτες που με σταματούν στο δρόμο είναι ένα πράγμα. Ευτυχώς που σε συνθήκες πανδημίας έχουμε κυβέρνηση τον Κυριάκο για τη Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς που σε συνθήκες πανδημίας έχουμε κυβέρνηση τον Κυριάκο για τη Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς δεν θα πει τίποτα και δόξα τω Θεώ και ό,τι άλλο υπάρχει. Ευτυχώς που έχουμε αυτούς πάνω στα τιμόνια και δεν είναι όρθια η χώρα. Αλλιώς είναι όρθια η χώρα. Αλλιώς τι θα είχαμε απογίνει αν δεν είχαμε αυτούς στη χώρα του. Το λένε οι άνθρωποι που κυκλοφορεί έξω ο Γιάννης Λοβέρδος και το ενέταξε όλο αυτό στην ομιλία του στην Βουλή. Ελληνοφρένεια εδώ, το τηλέφωνο το είπαμε. radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Στο YouTube, στο Ελληνοφρένιο Official, εκεί μας ακούτε τώρα live. Από κάτω έχει και διαλόγους να κάνετε. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει ο λαός στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστολή, ο Μητσοτάκης πήγε στην Βόρεια Εύβοια και αυτά που είπε τα είπε μπροστά στο χωριό, δηλαδή ήταν άνθρωποι από το χωριό εκεί όταν μιλούσε. Όχι, όχι. Οι άνθρωποι από το χωριό ήταν πίσω από τις κλούβες των ΜΑΤ που ταξίδεψαν μαζί του. Εκεί ήταν από ό,τι είδε οι αυλοκόλακες όλοι, οι γλύφτες που τον είδανε θεόσταλτο, θεό μάλλον, που ήταν θεόσταλτος ο υπουργός ο άλλος, ο Τριαντόπουλος. Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιολάτρευτε κύριε Μπένο, θεόσταλτε κύριε Τριαντόπουλε. Είχα μια απορία πώς έφυγε ζωντανός από εκεί. Τι ζωντανός, παιδί μου, έκανε παρέλαση ανάμεσα σε κλούβες των ΜΑΤ. Οι κάτοικοι ήταν πίσω από τις ασπίδες. Μάλιστα. Και αυτοί οι αστυνομικοί τώρα σε εισαγωγικά πήγαν εκεί. Με αυτή τη μαυρίλα, ας πούμε, τον προστατεύσαν, έτσι. Δηλαδή δεν αφήσαν τους ανθρώπους να πλησιάσουν. Με αυτό το πράγμα που είδαν γύρω τους, που καήκανε ζώα, που καήκε το δάσος. Αυτό το πράγμα. Δεν τους πήγαν από εκεί, τους πήγαν μέσα στην πόλη να μην δουν τα καμένα. Να μην τους σοκάρουν, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όπως έχουμε καταλάβει, όλη τη ζημιά δεν την κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά την κάνει παρατρεχάμενη και είναι πολύ. Αυτό είναι το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το κακό σε όλες τις περιπτώσεις. Κύριε Μπαρμπαγιανή, να πω και εγώ το πόνο μου. Το πόνο σας είχα όρεξη. Ναι, πείτε μου, βεβαίως, με ενδιαφέρει. Αλβανάκος είμαι. Λοιπόν, Ζόμπι, ποιος έφερε, ο Σιμίτης ή ο Σαμαράς? Ακούστε να δείτε. Είχα δώσει το Νοέμβριο για το ΠΕΓ. Τι είχες δώσει? Για την επάρκεια γνώσεων. Για να πάρω την ηλικία στα γένεια. Α, και πώς πήγε? Και με κόψανε στη γλώσσα. Γιατί, καλά την ακούω. Μιλάτε καλύτερα από πολλούς Έλληνες πολιτικούς. Πώς με κόβετε εσείς? η προφορά αυτή. Α, δεν ξέρω, είναι ρατσιστικό το θέμα, λέτε. Όχι, δεν το νομίζω, αλλά μήπως. Δεν αποκλείεται κιόλα, το λέω εγώ να ξέρει. Θέλω να πω, μήπως δεν τα ελέγχουν καν και δεν ξέρανε με ποιον είχαν να κάνουν. Α, γιατί είστε κάποιο που θα έπρεπε να ξέρουν με ποιον έχουν. Όχι, δεν είμαι κάποιο, αλλά τα ελληνικά μου νομίζω πω είναι. Εντάξει. Συμπαθητικά είναι. Ακριβώ. Σα είπα, καλύτερα από πολλού Έλληνε πολιτικού, παρουσιαστέ, δημοσιογράφου. Η προφορά μου μπορεί να είναι λίγο αλβανική, αλλά εντάξει. Αλβανική, για πείτε μου λίγο φαντάρο. Ούτε φαντάρο, ούτε τίποτα. Α, είδε τώρα δεν το λε περίεργα, ναι. Τι να χαρά! Όλα το σβήσα όλα εγώ. Για πες μου λίγο μπύρα. Μπύρα. Φαντάριο. Ορίστε. Να σε δοκιμάσω λίγο. Πείτε μου. Φαντάρος. Μπύρα. Μπύρα, εντάξει, δεν πίνουμε όσο πρέπει. Κι εγώ δεν καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι σας ακούω μια χαρά. Τι να χαρά! Γι' αυτό είπα να μ' ακούσετε εσείς που είστε δικός σας. Περνάτε, από μένα περνάτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ δημοσιογράφος, τα ακούω και παρουσιαστές περισσότερους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας ακούω. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που έχουμε, επειδή δεν είναι χριστουγεννιάτικες, είναι και μέρες των 130 νεκρών τη μέρα το κορονοϊό, μάλιστα κάποια νούμερα για τα νούμερα που μας κυβερνάνε. Και άμα θα ήθελα να στα πω. Μην είστε μίζεροι, έχουμε επιτυχία. Είμαστε πρώτοι και όλοι οι άλλοι μας βλέπουμε τα κιάλια. Μας κοιτάνε με το κιάλι, τι 130, τι μίζεροι αυτή Χριστούγεννα έχουμε. Silent night, every night. Για πες. 104 ευρώ είναι το κόστος του κράτους, τα έξοδα του κράτους τα τελευταία δύο χρόνια. Για όλους τους λόγους. Μηδέν ήταν νέα νοσοκομεία και δεν τόλμησαν καν να ξανανοίξουν στο κάποιο από αυτά που έχουν κλείσει, όπως το Λιμωδόν. 2.500 λιγότεροι είναι γιατροί στο τέλος του 21 στο ΕΣΥ, σε σχέση με τους αστυνομικούς που είναι 2.500 περισσότεροι, όλα αυτά σε σύγκριση με το 19. Τα χρήματα που δίνονται σε μέθη ιδιωτικών νοσοκομείων διπλασιάστηκαν, την ίδια ώρα που κόπηκε κατά 80% μειώθηκαν τα χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία. 150 μέρες συνολικού lockdown η Ελλάδα, με 20.000 νεκρούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, 0 μέρες lockdown η Σουηδία, με 15.000 νεκρούς. 150 ευρώ το λάδο μας στα πιτσιρίκια, 100 ευρώ το πρόστιμο στους παππούδες. 200 εκατομμύρια λιγότερα στο νέο προϋπολογισμό. Για το ΕΣΥ, 700 εκατομμύρια έχει πάρει μόνο η Fraport, η Aegean και η εταιρεία που διαχειρίζεται το βενζίνη. 4 στους 10 ανθρώπους που έχουν πεθάνει από την πανδημία θα είχαν σοφία αν είχε αντέξει το ΕΣΥ, αν είχε στηριχθεί. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, φίλε. Τα λέει ο Λίτρας, ο λοιμοξιολόγος και μέλος της Επιτροπής, με τον Τζιόντρα, τον ηγέτη της Επιτροπής, οι οποίοι κατέθεσαν, δημοσίευσαν σήμερα μία μελέτη που υποστηρίζει ακριβώς αυτό. Ότι αν το σύστημα απλά άτεχε, θα είχαν σωθεί 8.000 άνθρωποι. 8.000 άνθρωποι στα χέρια του Μητσοτάκη που τα ξέρει αυτά από την άνοιξη. Αυτά ήθελα να πω, φίλε. Και η αλήθεια είναι η αλήθεια της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας. Βαθιστόχαστο. Με δύο λέξεις έκανε ποίημα για Νόμπελ. Είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είστε εσείς που ακούτε κυβερνητικοί εκπρόσωποι και σας έχει κάτσει όλο αυτό εδώ με την έκθεση Τσιόδρα, Λίτρα και τα λοιπά. Την ήξερε, δεν την ήξερε, χάθηκε κάπου στο Μαξίμου και βγαίνετε σήμερα το πρωί σε πρωινή εκπομπή. Δεν ετοιμάζεστε για την βασική ερώτηση. Ποιος έχει πάρει αυτή την έκθεση αφού δεν την έχει πάρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Οικονόμου πώς απαντούσε στις επίμονες ερωτήσεις του δημοσιογράφου Κώστα Πουλακίδα. Αν ο κύριος Τσιόβρας ενημέρωσε ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη και δεύτερον, πότε η κυβέρνηση και ποιος από την κυβέρνηση παρέλαβε τη μελέτη της Τσιόβρας τη Λίτρα. Σας έχω απαντήσει, αλλά δεν καταλαβαίνω τι ρωτάτε. Χρόνο. Όνομα. Όνομα, ιδιότητα και χρόνο. Μα σας απάντησα ότι ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του στο Μέγαρο Μαξίμου τη μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε δεν την είχαν πάρει. Από όμως την κυβέρνηση. Είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν την πήρε λοιπόν το Μαξίμου. Την πήρε ο Υπουργός Υγείας. Το μείζον και το σημαντικό είναι να δούμε αν η κυβέρνηση κάνει αυτά που πρέπει, αυτά που μπορεί. Αφήστε κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Αφήστε το μείζον. Το μείζον το κρίνει ο καθένα. Ποιο παρέλαβε την έκθεση. Ρωτήσατε, σας απαντώ. Στον Πρωθυπουργό η έκθεση δεν στο Υπουργείο Υγείας πήγε. Το σημαντικό είναι. Πήγε στο Υπουργείο Υγείας. Θα με αφήσετε να απαντήσω αυτό που θέλω εγώ. Εσείς προσπαθείτε να βγάλετε μία είδηση που κατά την προσωπική σας άποψη, μία απάντηση, την οποία μπορεί να σας δώσει ο κύριος Λίτρας. Για σας πω. Εσείς κύριε Υπουργέ, εσείς δεν ξέρετε τώρα, σήμερα που συζητάμε, ποιος παρέλαβε την έκθεση. Ποιος και πότε παρέλαβε την έκθεση. Κάποιος μπορεί να την κατακρίνει. Κύριε Υπουργέ, ποιος και πότε παρέλαβε την έκθεση, θα μας το πείτε. Θα μας πείτε ποιος και πότε παρέλαβε την έκθεση. Δεν είναι σε γνώση μας εάν η έκθεση έχει παραδοθεί σε κάποιον από τον κύριο Λίτρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον. Το Υπουργείο Υγείας το ρωτήσατε αν την έχει πάρει την μελέτη δεν αυτή. Δεν είναι σε γνώση μας αν έχει παραδοθεί η έκθεση κάπου. Ρωτήστε τον κύριο Λίτρα να σας πει. Άρα δεν την έχει παραλάβει το Υπουργείο Υγείας. Αλλά